Polskie Radio. Prawie 20 godzin, ale teraz w komfortowych warunkach na trasie Przemyśl-Szczecin będą kursowały pociągi z nowymi wagonami. W wygodny i łatwy sposób możemy wysunąć fotel do przodu. Tutaj mamy gniazdka. Każdy pasażer może wygodnie podłączyć na przykład telefon do ładowania albo tablet. Nad głową mamy włączniki światła, także każdy pasażer ma również indywidualne oświetlenie, może wygodnie poczytać książkę czy gazetę. Wszystkie wagony są także klimatyzowane. No oczywiście nowoczesne toalety i szereg udogodnień też dla rowerzystów czy dla osób poruszających się na wózkach. Wylicza Zuzanna Szopowska z PKP Intercity, a podróżni oglądali nowe wagony na dworcu głównym w Krakowie. Piękny, no to na skalę europejską, a światową, nie europejską. Na razie jest ładny i czysty, przede wszystkim, żeby tak został. I pachnie ładnie też. Wygodnie, pięknie, czyściutko, wreszcie. Do końca przyszłego roku PKP Intercity odnowi 218 wagonów. To był serwis Trójki. W nocy od 14 do 19 stopni przelotny deszcz lub burza od Małopolski i Podkarpacia przez centrum po wschodnie Pomorze. Jutro znów upał i burze. Na termometrach przeważnie od 28 do 31 stopni, najcieplej w Lublinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 365 filmów. Światowe premiery. Mistrzowie i laureaci festiwali. Klasyka inaczej. Muzyka na ekranie i poza nim. Biblioteka w kinie i spotkania z pisarzami. Festiwal filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Do 3 sierpnia we Wrocławiu. Także na naszej antenie. Obok codziennych relacji audycje na żywo z Wrocławia. Niedzielne trójkowo-filmowo także w przyszłym tygodniu. Dwa spotkania w Klubie Trójki. Wtorkowe i czwartkowe do południa. Do usłyszenia mówi Państwu mocna, trójkowa ekipa. Katarzyna Borowiecka, Piotr Baron, Michał Nogaś i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Miałeś stłuczkę, oddałeś auto do warsztatu i oczekujesz, że po naprawie samochód będzie tak samo bezpieczny jak przed. Zależy Ci, żeby do naprawy użyto nowych i oryginalnych części od renomowanych producentów, ale nie chcesz płacić za nie z własnej kieszeni. Dlatego kupujesz dobre auto Casco w Proama. Auto Casco w Proama gwarantuje naprawę na nowych i oryginalnych częściach przy rozliczeniu bezgotówkowym. Zadzwoń do Proama 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Ciepłe, chrupiące pieczywo możesz kupić w Lidlu każdego dnia, od rana do wieczora, nawet w niedzielę. Teraz w Lidlu pyszne bagietki tylko za 79 groszy. Sięgnij po bagietkę jak z francuskiej piekarni, taką z chrupiącą skórką i mięciutkim wnętrzem z pszennego ciasta. Idealną na śniadanie z dżemem, twarożkiem lub z wędlinami. Bo teraz wyśmienita bagietka za jedyne 79 groszy sztuka. Co tydzień coś nowego. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 26 lipca. Stadion Miejski w Wałczu. Niedziela, 27 lipca. Stegna. Plac przy ulicy Jagiełły. Zagrają Blue Café, Perfekt, Kombi Łosowski, Afromental, Maciej Pol. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Myśliwiecka 357. Prawie spaleni słońcem, ale pełni werwy, pełni artystycznej witaminy C. Witamy Państwa z gorącego, pięknego, śląskiego terenu. Sztygarka, Chorzów, Szyb Prezydent, no i scena. Jeszcze ostatnie próby trwają, o 17 zaczynamy trzeci tegoroczny przystanek, trzeci tegoroczny koncert Męskiego Grania. W Warszawie Agnieszka Łukasiewicz, tutaj Romuald Wrzodak i Arkadiusz Skowroński. Witamy bardzo serdecznie nasze dwie trójkowe, realizacyjne, wspaniałe ekipy. Oczywiście, dzisiaj przy czerwonym mikrofonie solenizantka Anna Gacek. Dzień dobry. Dzień dobry. Od razu powiem, że dla wszystkich Ann, Anek, Ani, Anulek, Aneczek i wszystkich serdeczne życzenia prosto ze Sztygarki, z naszego radiowego wozu. No a witamy dzisiaj nietypowo i nietypowo rozpoczynamy tę audycję, ponieważ gość od razu, w związku z tym, że porządek musi być zachowany, godziny też muszą być zachowane, on musi mieć trochę czasu na odpoczynek. Od razu zaczynamy od rozmowy z nim, pan Lech Janerka. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Lechu, no po próbie wczoraj się spotkaliśmy, właściwie to już była noc, kiedy my skończyliśmy audycję po północy, podjechaliśmy do hotelu w Katowicach. Cieszę się bardzo, że po raz kolejny możemy pana witać na męskim graniu i tak naprawdę to bardzo się cieszę, że pan jak zwykle w dobrej formie. No to się okaże po koncercie, czy w takiej dobrej. Na razie wszystko wskazuje na to, że w dobrej. Ale powiedział mi pan wczoraj, ja wciąż ważę tyle samo, ile w liceum. No wagę trzymam tego z ogólniaka. To jest chyba dobry pomysł na życie. Powiedzmy o tym koncercie, o tym, co nas dzisiaj czeka, dlatego że pan może nie jakoś długo na tej scenie będzie. To jest właściwie udział gościnny, ale wydaje mi się, że znaczący, bo w bardzo dobrym towarzystwie. Na epizodzik, tak. Od czasu do czasu jakiś zespół sobie o mnie przypomina i wzywa mnie na scenę. Tym razem zrobił to Deserter i odgrzebał dwie takie bardzo stare moje piosenki. Właściwie to jedna z repertuaru Klausa Mitwowa, którą śpiewałem ostatni raz 30 lat temu. Ciekawostka, jak to wyjdzie. No i drugą piosenkę, nieco młodszą, ale też leciwą w sumie, czyli będzie to Bultarga. Aha. Proszę przypomnieć, jeżeli ja mogę o to zapytać, bo ja lubię akurat takich ludzi, którzy pięknie o tym opowiadają i mają takie jakieś historie związane z piosenkami, które napisali. Lubię o to pytać. O czym jest tutaj Wesoło? Przypomina sobie pan to? No tak, 30 lat, a napisałem to chyba z 35 lat. To był stan wojenny. Aha. Stan wojenny i to jest o stanie wojennym, o takim jakimś słabym klimacie, z którym trzeba sobie dawać radę. No więc ja próbowałem sobie dawać radę za pomocą groteski. To jest taka piosenka trochę groteskowa o tych czasach. A druga piosenka, Bultarga, dzisiaj próbowałem sobie to odtworzyć. Siedziałem kiedyś w domku, oglądałem program telewizyjny i była transmisja z Festiwalu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu i wpada córka, siedziałem z gitarą i coś brzmąkałem i córka przychodzi mi, tato, co ty śpiewasz? A ja śpiewam Bultarga mym trzewiem i nic dalej nie wiem. Ale zupełnie bezwiednie. No i tak zacząłem się wsłuchiwać, co robię. No i potem to nagrałem na płytę. I już. Cała historia. Oczywiście, to jest najważniejsze pytanie tej rozmowy, jak mam wrażenie, bo co jakiś czas, jak prezentujemy pana piosenki, właściwie sięgając do przeszłości, może nie jakiejś ogromnej, jeśli chodzi o ilość, ale bardzo ogromnej, jeśli chodzi o treść, no to właściwie od kilku dobrych lat chce mi się mówić i chce mi się to zapowiadać w ten sposób. To było, ale czekamy na to, co będzie. W związku z tym no nie ma innego wyjścia, panie Lechu. Musi pan coś powiedzieć o tym, co być może nas czeka w związku z pana nową muzyką. Gdzie ona jest, w jakim ona jest miejscu? Gdzie jest w ogóle Lech Janerka w tej chwili? Jako tekściarz, jako autor muzyki. Moja mama kiedyś powiedziała, kiedy jej poinformowałem ją, że Beatlesi się rozpadli, powiedziała, no cóż, tylko Bóg nie ma początku i końca. No więc każda kariera kiedyś się kończy. O końcu swojej kariery nie myślę w kategoriach historycznych, więc jakoś tak to powoli jakoś tak dogrywa, ale siedzę i pracuję nad nową płytą. Jest rozgrzebana, jest bardzo mocno zaawansowana. No cóż, no chciałbym na niej opowiedzieć jakieś takie historie, których sam słuchając nie rumienię się. No więc na razie nic takiego z siebie nie jestem w stanie wydać. No więc rzecz wisi. Muzyka jest zrobiona, w tej chwili dojrzewam do tego, żeby napisać teksty i dośpiewać. A wykradnę trochę informacji z naszych rozmów prywatnych poza anteną, ale mam nadzieję, że to mogę powiedzieć przez radio. Nie będzie perkusji na płycie? Nadziei niewiele. Chciałbym, żeby ta płyta była, żeby to była taka płyta, której się słucha o 21:30 pijąc dobre wino. Z głośnika coś tam się sączy i bębny nie są niezbędne do takiego materiału. Aha. Okej, bo zdarzało się już panu przecież konstruować czy myśleć o swojej muzyce, która miała powstać, że to ma być materiał pogodny. No więc czy ta płyta będzie pogodna? Nie, to będzie płyta emerycka po prostu. Ja już jestem w takim wieku, że chyba mogę sobie pozwolić na to, żeby się nie krygować przed nikim i zrobić coś, co jest kompatybilne z moim nastrojem. A ponieważ wkraczam w wiek emerycki, więc też chciałbym zrobić taką płytę. Ja nigdy nie chcę, żeby pan właśnie w ten sposób o tym mówił, żeby pojawiały się jakieś informacje pod tytułem koniec kariery, żeby to cokolwiek takiego brzmiało, żebyśmy cokolwiek takiego ogłaszali. W związku z tym pozwolę sobie nie zgodzić się z tymi stwierdzeniami, bo wiek emerycki oczywiście może być metrykalnie tylko i wyłącznie, ale duch w dalszym ciągu jest. No jak chociażby przesłuchuję te utwory, które mamy zamieszczone na płytach pod tytułem Męskie granie z kolejnych lat, no to tam, no na przykład, no mógłbym wymieniać i wymieniać, ale na przykład Ewo Rewo i ja, no to... No już komentuję, udawałem. Nie. No tak. Nie ma takiej możliwości. No brnijmy dalej, dla pieniędzy i taniego poklasku zrobię wszystko. Tak? Nie. Nie ma takiej możliwości. Panie Lechu, ale to tak poważnie. Kiedy ma szansę w ogóle coś takiego się pokazać? Oj, boję się dat. Po prostu pracuję w swoim tempie i na razie nie chciałbym tego robić na siłę. Chciałbym, żeby to było tak po prostu, żeby było, pojawiło się znikąd i w swoim czasie i wtedy rozgłoszę światu, że mam. A czy świat będzie zainteresowany, no to zobaczymy. Czasami za nią, jak prowadzimy audycję z Męskiego Grania z kolejnych przystanków, wspominamy 2011 rok i Wrocław, naszą ofensywę, dwie godziny z Bożeną i Lechem Janerkami. Co słychać w ogóle we Wrocławiu i co słychać u pani Bożeny? Mogę zadać to pytanie, bo to przecież też był bardzo ważny element Męskiego Grania wtedy. To była pierwsza kobieta, którą w ramach tej imprezy witaliśmy na scenę. No tak, Bożena zbiera siły. W tej chwili bawi się z wnuczkami. Mamy dwie wnuczki. Jedna ma prawie 17 lat i też gra na basie. Przynajmniej próbuje. No i w tej chwili Bożena siedzi we Wrocławiu z wnuczkami. Ja przyjechałem zaśpiewać z Dezerterem. Schodzę ze sceny, wsiadam w autokar i o godzinie 23 jesteśmy umówieni z Bożeną dzisiaj we Wrocławiu. Także tak sytuacja. A co się dalej wydarzy? No wieczór się zacznie dopiero o 23. To żałuję w takim razie jednej rzeczy, że pan nie będzie mógł zobaczyć, jak zespół specjalnie powołany na tegoroczną trasę, specjalnie złożony przez Andrzeja Smolika, czyli Męskie Granie Orkiestra, wykonuje utwór Strzeż się tych miejsc. Przerażający utwór o przerażających czasach. No ale mam nadzieję, że Andrzej to jakoś ogarnął, tak, że to nie będzie takie przerażające. No ale ciekaw jestem. Proszę bardzo, no może nie od razu o 23, ale powiedzmy o 23.07 od całej trójki, od słuchaczy, od nas pozdrowić panią Bożenę. Uściskam ją gorąco. Bardzo, tak. Proszę pamiętać o tym, że Myśliwiecka 357 to jest takie miejsce, gdzie zawsze i wszędzie. 357. Lech Janerka, wszystkiego dobrego, dziękuję. Panie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jaki to był fajny akcent w 2011 roku na trasie Męskiego Grania. A on jeszcze tutaj, na końcu tej piosenki powiedział, życzę, żebyście zawsze mieli czas. No to od tego muzycznego fragmentu dzisiaj zaczynamy nasze spotkanie. Wyobraź sobie, że zawsze masz czas. Wszystko jest dobrze i wszystko w sam raz. Wyobraź sobie, że możesz tak stać. Nad głową zorze i miętowa mgła. Wyobraź sobie, że zawsze masz czas. Jak to w symetrii rozpięty na drzwiach. Nikt ci nie powie, jak długo ma trwać. Pogodny letarg w pół kroku do gwiazd. Wyobraź sobie, że zawsze masz czas. Nie musisz jeść i nie trzeba też spać. Nie trzeba myśleć, nie trzeba się bać. Nie trzeba nic, tylko trzeba mieć czas. Wyobraź sobie, że zawsze masz czas i kołysz się w miętowej mgle, jak konik morski nad malazitowym dnem. Kołysz się cały czas, kołysz się aż do dna, kołysz się zawsze, kołysz się. Wyobraź sobie, że zawsze masz czas. Kupiłem globus i teraz mam dwa. Zbieram na trzeci mniej więcej od lat. Tak jakoś zlecił do statku mój czas. Wśród tych globusów na prozaku i dach. I nawet jeśli mówię coś od rzeczy, żebyście zawsze mieli czas i żeby nigdy nie padało. Proszę Państwa, to jest muzyka absolutnie na tak! No bo czyż jest inaczej? Muzyka absolutnie na tak, człowiek absolutnie na tak, Lech Janerka. Proszę Państwa, jeśli chodzi o dzisiejszy program, zapowiada się naprawdę grubo na Sztygarce, również i na naszej antenie. The Freuders zaczną wszystko o godzinie 17:00, później pustki, później Jazz Zombie, czyli połączone siły Laocze i zespołu Pink Floyd. Ten koncert będziemy transmitowali od 18:10 do 18:40. Później Deserter, gościnnie Lech Janerka, później Pablo, Paweł i Ludziki i gościnnie Skubas. Później niezwykłe trio, Tomek Makowiecki, to będzie właściwie jego koncert, ale z gościnnym udziałem Józefa Skrzeka i Władysława Komendarka. Później Waglewski, Fish, Emadę, czyli, no, czyli wiadomo, z czym to się wiąże. Tu nie trzeba niczego dodawać absolutnie. I o 22:40 planowo na scenę wchodzi męskie granie orkiestra, ten specjalny zespół. Dzisiaj i Wojciech Waglewski gościnnie z nimi, i Dawid Podsiadło, i Skubas, i Natalia Grosiak. A my na pewno jeszcze będziemy mieli, to już muszę Annie przekazać mikrofon w tym momencie, gości, bo ja tutaj do godziny 17:00 na pewno jakoś będę się pojawiał. Później już uciekam na scenę, żeby zapowiadać kolejnych artystów i prowadzić ten koncert. Natomiast gospodyni... znacznej części Myśliwieckiej 357 też już ma jakiś plan. No tak, odwiedzą nas dzisiaj znakomici muzycy, którzy zanim pojawią się na scenie, pojawią się właśnie tutaj u nas, no właściwie kilka metrów od sceny. Zacznie Radek Łukasiewicz, bo zespół Pustki dzisiaj dołącza do tegorocznej ekipy Męskiego Grania. Zresztą Radek chyba gdzieś tutaj jest, bo Pustki właśnie skończyły próbę. Będzie także Skubas, ponieważ jak wczoraj zapowiedzieliśmy, rozpoczynamy kuszenie Skubasa. Będzie Wojtek Mazolewski, opowie o tym, co będziemy mogli wszyscy usłyszeć po 18:10, bo transmitujemy koncert Jazz Zombie, i będzie Tomek Makowiecki, tak jak mówiłam wczoraj, ponieważ jestem tak zauroczona muzyką z Moizmu, że nie wyobrażam sobie, żebyśmy trochę o tej muzyce nie porozmawiali. No tak, to taki jest plan, a później między 18 a 19 Jazz Zombie prosto ze sceny Męskiego Grania w Chorzowie. Proszę Państwa, jeszcze niezdecydowanych, bo jeszcze jest trochę czasu, nie za wiele, nawet bardzo mało, ale jednak trochę jest. Niezdecydowanych zapraszamy bardzo serdecznie. Przyjdźcie, kochani. Szyb, zwłaszcza wieczorem, tutaj po zmroku, wygląda kapitalnie. Cudowne miejsce, cudowny Śląsk, wspaniali ludzie. Właściwie, jeżeli chodzi o nasze połączenia ze Śląskiem, no to możemy tylko mówić och i ach. A jeśli jeszcze do tego dodamy plejadę artystów właśnie ze Śląska, która nam towarzyszyła przez te wszystkie lata na trójkowej antenie i wciąż towarzyszy, no to zestaw jest naprawdę imponujący, pyszny. Deserter, po raz kolejny na scenach Męskiego Grania, jeszcze żywy człowiek, to teraz w Trójce. Deserter. Oni dzisiaj na scenie w Chorzowie o 18:55 z gościnnym udziałem pierwszego gościa dzisiejszej naszej audycji, Lecha Janerki. Tak jak zapowiadaliśmy z Piotrem Stelmachem w ostatnich tygodniach, oczywiście audycje z terenu kolejnych koncertów Męskiego Grania są niezwykle silnie inspirowane wszystkim tym, co tutaj się dzieje, wszystkimi tymi, których spotykamy, ale jest przecież tak wiele więcej muzyki i o tym nie nie zapominamy. A lato, wakacje, czas, kiedy rynek fonograficzny trochę odpoczywa, nie ukazuje się tyle nowych płyt i wszystkie te podróże i wszystkie te decyzje, co ze sobą zabrać jako ścieżkę dźwiękową towarzyszącą kolejnym kilometrom, to wszystko prowokuje do odświeżania półek z płytami i wyciągania z nich tych albumów, których nie słuchało się już od ładnych kilku tygodni, miesięcy, czasem nawet lat. Trudno mi uwierzyć, patrzę teraz na okładkę trzeciej płyty PJ Harvey, To Bring You My Love, trudno mi uwierzyć, że za rok, w lutym, będziemy świętować 20 urodziny tego albumu. To jest takie, na razie wydaje się, pobożne życzenie, że ta dwudziestka nie sprowokuje jakiejś pięknej reedycji, wzbogaconej o kolejne dodatki, choć oczywiście nie byłoby w takim działaniu nic złego, ale że ta 20. rocznica da nam wreszcie nową muzykę brytyjskiej wokalistki, bo po wielkim sukcesie artystycznym przede wszystkim jej ostatniej płyty Let England Shake, ona sama zapowiedziała, że potrzebne będzie jakieś przetasowanie w głowie, żeby odezwać się kolejny raz z czymś, co uzna za wartościowe. Zatem dzisiaj wspominamy z albumu, tak jak już mówiłam, z 95 roku. Radek Łukasiewicz, który zapowiedział się u nas po godzinie 16, jest wielkim fanem PJ Harvey. Zapytamy go, co myśli o tej płycie. Gramy. PJ Harvey z płyty To Bring You My Love. Mówi się o tym, że trzecia płyta pokazuje prawdę o artyście, bo pierwsza płyta może być zawsze dziełem przypadku, albo może być zbiorem sztuki, którą tworzyło się zbierając doświadczenia całego życia. O drugiej płycie mówi się, że często jej jakość jest decyduje się jeszcze siłą pewnego rozpędu po debiucie, a dopiero trzecia płyta pokazuje to, na co go naprawdę stać. Myślę, że w przypadku artystki tak poszukującej, tak różnorodnej jak PJ Harvey nie ma tak prostych zasad i rozwiązań, ale niewątpliwie płyta To Bring You My Love pokazała ją. Wtedy już moc, z którą trzeba się liczyć na brytyjskiej scenie, pokazała ją w Stanach Zjednoczonych. Pewnie przyczyniła się do tego niezwykle entuzjastyczna recenzja w jakże opiniotwórczym tytule, jakim jest magazyn Rolling Stone, który zachwycił się tym albumem. Pomogła też miłość telewizji MTV, która wtedy jeszcze, pokazując teledyski, korzystała z tego właśnie przywileju, że może często raczyć publiczność tym niezwykłym, prostym, ale jakże wpadającym w pamięć teledyskiem do pierwszego singla z tego albumu, do utworu Down by the Water. My dzisiaj posłuchamy innej piosenki singlowej z tej właśnie płyty. PJ, jeśli dobrze pamiętam, w słońcu pustyni, gdzieś biegająca w piasku, no to słońce pustyni, to właściwie prawie tutaj tak jest, bo dzisiaj naprawdę pogoda w Chorzowie nas rozpieszcza. Come on, Billy. Jakoś tak się dobrze przyjęło od ubiegłego tygodnia, od podróży do Poznania, że PJ Harvey, no teraz się okazuje, że towarzyszy nam również podczas audycji, ale towarzyszyła nam również i w drodze. A ja później to z przyjemnością powtórzyłem w poniedziałkowej audycji A Place Called Home. Cudownie to zagrało. No tak, dziękuję za ten kobiecy, ale piękny akcent na męskim graniu. Ale mówisz teraz o PJ Harvey, tak? Tak. Zdecydowanie. Nie, no, widziałam, jak rozpromieniłeś się w ubiegłym tygodniu na płytę Stories from the City, Stories from the Sea. Ależ, oczywiście. Proszę Państwa, okazuje się, że my gdzieś tam poza anteną, poza prowadzeniem audycji z muzykami, tak jak zawsze zresztą, mamy okazję porozmawiać i przeprowadzić trochę rozmów półprywatnych, półzawodowych. Nie wszystko z tych rozmów, co dotyczy muzyki, możemy przekazywać na antenie, bo pewnie przyjdą na to tak zwane oficjalne chwile. No ale tak z grubsza, ogólnie, możemy powiedzieć, że na przykład jesień tego roku w muzyce polskiej powinna być piękna. Szykują się nowe albumy zespołów WW, Fisza i Emadę i Julii Marcel chociażby, więc będziemy mieli co robić. Świetnie, mam nadzieję, że Państwo też będą mieli czego słuchać, bo niektórzy z tych artystów, chociażby Julia, nie było jej, jeśli chodzi o nowy materiał, nowe płyty, 3 lata, przygotowuje opowieść piękną, nową. Tak samo jest z WW. Czekam na to, jaki będzie album, nowy album Fisza i Emadę. Podobno mamy być wszyscy zaskoczeni, ale jak będziemy zaskoczeni, no to się okaże, kiedy płyta już będzie gotowa i kiedy będziemy ją mogli Państwu, podejrzewam, premierowo w Trójce prezentować. Więc tak, proszę się przygotować, że oprócz tego, że w tym roku, jak zwykle latem, obwozimy Państwa, opowiadając muzycznie o tym, co się dzieje na Męskim Graniu, robiąc z polskiej muzyki taki serwis z aktualnościami, proszę się też przygotować na przyszłość i na przyszłych kilka miesięcy. Powinno być pięknie. Zabrałem ze sobą płytę, którą z przyjemnością sprawdzam sobie prywatnie w domu i myślę, że taki oddech od Męskiego też nam się przyda, bo cały czas tak to sobie tłumaczę i tak to rozumiem. Muzyka zrobiona, piosenki napisane, nagrane przez artystycznych, muzycznych przyjaciół, ludzi, którzy w historii muzyki znaczyli, jeśli nie wszystko, to bardzo, bardzo dużo. No i zrobili płyty. Zrobili dwie płyty, najpierw Volume 1, a później zaskakująco Volume 3. Na tej drugiej płycie, na tym drugim albumie brak już było Roya Orbisona, miał zostać zastąpiony przez Della Shannona, ale ostatecznie tutaj cztery postaci, czyli George Harrison, Tom Petty, Jeff Lynne i Bob Dylan. Traveling Wilburys. Zawsze, w każdych warunkach, o każdej porze dnia i nocy, w upale i w zimnie, ta muzyka się sprawdza. It's kind of yellow, see what I mean? Look up your chimney, the sky ain't blue. It's kind of yellow, you know it's true. Shout when you're inside out. Look down your dream pipe. What color do you see? It's got to be yellow. Shout when you're inside out. Be careful where you're walking. You might step in something rough. Be careful when you're talking and saying all that stuff. Take care when you are breathing. Something's funny. What's happening out there? It's inside out. Look into the future with your mystic crystal ball. See if it ain't yellow. See if it's there. At all. Ain't no shadow of a doubt. upside down. Yeah, you're upside right. Upside down. Yeah, don't it make you wanna twist and shout when you're inside out? You wanna twist and shout when you're inside out. Inside out. Inside out. No i zawsze po takich utworach chce mi się, jakoś tak ostatnio mam, że chce mi się pytać Państwa, no i co, niefajne? Równo 3 minuty i 33 sekundy Inside Out. Druga płyta projektu Traveling Wilburys, właściwie zespołu Traveling Wilburys. Widzimy teraz z Anną, jak po konstrukcji szybu prezydent na Sztygarce w Chorzowie, po schodach specjalnych wdrapują się, to chyba fotografowie są. Właśnie ja mniej cię słucham, a raczej myślę, jak się tam też dostać, bo oni pokonują kolejne dziesiątki schodów i są już naprawdę wysoko i domyślam się, że widok stamtąd musi być naprawdę imponujący. Ja nie odważę się oszacować, jak wysoki jest ten szyb. Ty potrafisz? Ile on ma metrów? 60 może mieć? 70? No to panowie są już tak w połowie. Gdzieś tak. Mhm. Tak, ale konstrukcja jego, zwłaszcza wieczorem, to często powtarzamy, jest super. Proszę Państwa, Sztygarka, cały czas niezdecydowanym, przypominamy o tym, żeby jednak się zdecydowali, dołączyli do nas tutaj. Jak zwykle w takich okazjach ci, którzy organizują koncerty, Marcin Stolarski, agencja Live, przyniósł jakieś prezenty, które pewnie będziemy mogli rozdać. Marcin, powiedz, poczekaj. A, żebyśmy je założyli, tak? A, bardzo proszę, przy okazji koncertu. Powiedz, jak jest dzisiaj, jeżeli chodzi o Sztygarkę i ten koncert, organizację, co słychać, co będziemy mogli zobaczyć? Bo wiem, że wczoraj próby, kiedy byliśmy tutaj w ofensywie, przynajmniej jeżeli chodzi o scenę i wizuale na scenie, trwały długo. Tak. No, ale jeszcze coś, no jakieś informacje, które są ważne. No Marcin nie chce nigdy mówić i nie chce występować przed mikrofonem, ale mogę Państwa zapewnić, wizualnie to wygląda naprawdę imponująco tutaj w Chorzowie. Dzięki za koszulki i na przyszłość. O, właśnie jedną złapałem. Drugą? Dobra. Na przyszłość mów trochę więcej. Proszę Państwa, jeszcze jedna ważna rzecz w związku z męskim graniem i rzeczami, które się dzieją naokoło. Bo w ostatnich latach chociażby młodzi artyści, ci, którzy na przykład są zakochani w sztuce remiksów, mogli tworzyć własne interpretacje singli, które towarzyszyły nam w poszczególnych latach przy męskim graniu. W tym roku można konstruować słowa piosenki, można konstruować własne piosenki ze słów, które są Państwu podane na specjalnej stronie, to jest zabawa. No niby z jednej strony zabawa, niby z jednej strony mrugnięcie okiem, a z drugiej strony też daje pewne pole możliwości do tego, żeby się twórczo wykazać. Proszę zajrzeć na stronę zwrotka.męskiegranie.pl i tam wszystko o tym konkursie jest czarno na białym napisane, przedstawione. Zresztą mamy taką informację, że konkurs to przedsięwzięcie w ogóle i ta możliwość dla tych wszystkich, którzy chcą sprawdzić się, chcą spróbować swoich sił w niełatwej wcale sztuce układania słów do piosenek, to wszystko cieszy się ogromnym wzięciem w tym roku. Proszę to sprawdzić, proszę tam po prostu zajrzeć w wolnej chwili. zwrotka.męskiegranie.pl. A my gramy dalej. Traveling Wilburys Volume 3 to jest ich interpretacja wielkiego, wspaniałego, cudownego przeboju, który zawsze przywołuje dobre wspomnienia. Runaway. Okay, I'm starting. I'm a walking in the rain. 'Tis a falling. Proszę Państwa, śmiejemy się w związku z niektórymi sytuacjami antenowymi, które tu się dzieją. Niektórzy bywają zaskoczeni, że tak przykładamy im mikrofon znienacka i pytamy o różne rzeczy, a niektórzy nie. No ale wszystko się dzieje na żywo. Jesteśmy w grupie naprawdę dobrych znajomych, którzy się dobrze ze sobą rozumieją od 4 lat. Właściwie od 5 lat ta trasa płynie sobie i mam takie wrażenie, już mówiąc nieco poważniej, że ona płynie już sobie swoim własnym wykształtowanym przez te wszystkie miesiące prób, przygotowań, lat torem i jest już stałym elementem kalendarza muzycznego w Polsce każdych wakacji, każdego lata. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz, chociaż to być może banalnie i prosto brzmi, ale nie raz w związku z męskim graniem, ogłaszając, anonsując, przewidując niektóre wydarzenia, które się tu się dzieją, będziemy Państwa zaskakiwać. Co gramy teraz? O, to jest taki zespół, który jest chyba dobry na upał. Przepiękny klimat, świetne piosenki. Zespół nieznany, właściwie duet nieznany tak szeroko, jak być może na to zasługują, ale płyta naprawdę zacna. Duet The Champs. My spirit is broken, my hands are on fire. My spirit is broken. To z takiej płyty, do której będę jeszcze tego lata wracał, chociażby w naszych poniedziałkowych spotkaniach w tonacji trójki. Pierwsza część, przypomnę, od 14 do 15, a później każda godzina zatytułowana Męskie granie i omówienie tego, co miało miejsce w miniony weekend na kolejnym przystanku trasy Męskie granie. Proszę Państwa, przypomnę zatem po raz kolejny The Freuders, pustki Jazz Zombie. Ten koncert będzie transmitowany na naszej antenie między 18 a 19 w całości. Zespół Deserter, gościnnie Lech Janerka, Pablo Pawo i Ludziki, gościnnie Skubas, Tomek Makowiecki, Józef Skrzek i Władysław Komentarek. To jest kolejny koncert. Później trio Waglewski Fisze Madej, Męskie granie, orkiestra około 22.40 tutaj na scenie pod szybem, nawet się przy szybie prezydent w kompleksie Sztygarka w Chorzowie. Jeśli już Śląsk, to Zabrze, to na pewno. I to duet, który w ostatnim roku narobił mnóstwo pięknego muzycznego zamieszania. The Dumplings. But you will never forget. I won't start crawling. You can tell me to go away. You can make your heart stop loving, but you will never forget. I won't start crawling. Coffee and cigarette a long way down. It can change, I bet, in technicolor. In koncerty Męskie granie zaprasza Żywiec, wyłączny sponsor imprezy. Zapraszamy do reklamy. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma Hotel Spa, Kraków. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Polska Organizacja Turystyczna, Trentino, Studio 55, Geodis, Fiat. Patroni medialni, Nasze Miasto, Cinema City, Przegląd Sportowy, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio, organizator Lang Team. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 26 dzień lipca, 16. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Mimo blokad na drogach i wielu innych działań do tej pory nie udało się zatrzymać bandytów, którzy strzelali do właściciela kantoru w Małopolsce. Próbowali ukraść dużą sumę pieniędzy. Odnaleziono drugą czarną skrzynkę samolotu, który w czwartek rozbił się w środkowej części Mali. W tym serwisie trójki powiemy także o pracy garncarzy i kowali, czyli o szlaku rękodzieła ludowego Podlasia. Specjalnie powołana w tym celu grupa policjantów szuka dwóch mężczyzn, którzy napadli na właściciela kantoru. Wczoraj po południu w miejscowości Targowisko właściciel kantoru jechał samochodem. W pewnym momencie podjechał motocykl i jego pasażer zaczął strzelać. Kierowca auta z ranami postrzałowymi trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, choć jego stan jest ciężki. Mężczyzna po zdarzeniu był przytomny, jest cały czas przytomny. Policjanci oczywiście będą starali się go przesłuchać, ale to wszystko zależy od decyzji lekarzy. Właściciel kantoru wiózł w samochodzie dużą sumę pieniędzy. Mimo ostrzału nie zatrzymał się, dlatego sprawcom napadu nie udało się zabrać pieniędzy, dodaje Katarzyna Cisło z komendy w Krakowie. Najbardziej prawdopodobnym motywem wydaje się motyw rabunkowy. Sprawcom po prostu nie udało się skutecznie dokonać tego napadu. Zaraz po ataku policja ustawiła blokady na drogach, ale sprawców napadu nie udało się zatrzymać. Wiadomo, że jechali czerwonym motocyklem marki Yamaha. Udało się odnaleźć drugą czarną skrzynkę samolotu, który przedwczoraj rozbił się w środkowej części Mali. Zginęli wszyscy, którzy byli na pokładzie, 116 osób. Kontakt z maszyną utracono wkrótce po prośbie pilota o zmianę trasy z powodu trudnych warunków pogodowych. Teren, w którym doszło do katastrofy, jest od 2 lat kontrolowany przez rebeliantów wspieranych przez Al-Kaidę. Walczą z nimi wojska francuskie, a na pokładzie samolotu było 51 Francuzów. Tuż po katastrofie pojawiły się hipotezy, że to mógł być atak terrorystów. Tymczasem największe niemieckie linie lotnicze Lufthansa wznowiły loty do Tel Awiwu. Te decyzje krytykują jednak piloci. Więcej na ten temat powiemy w kolejnych serwisach Trójki. A teraz o satelicie, nad którym utracono kontrolę. Na jego pokładzie są m.in. jaszczurki. Dlaczego rosyjska agencja kosmiczna nie może sterować wystrzelonym tydzień temu satelitą badawczym? O tym opowie nam Rafał Motriuk. Kapsuła Foton M4 poleciała na orbitę w zeszłą sobotę. Wewnątrz są gekony, muszki, owocówki, grzyby i nasiona roślin. Rosyjscy naukowcy zamierzali sprawdzić m.in. jak jaszczurki zachowują się i rozmnażają przy braku grawitacji. Silnik satelity przestał jednak reagować na polecenia wysyłane z Ziemi. Rosyjskie media donoszą, że pozostałe systemy działają normalnie. Na razie nie wiadomo, czy uda się odzyskać kontrolę nad satelitą. Jeśli nie, to według eksperta cytowanego przez agencję Interfax, Foton M4 może zostać na orbicie przez 4 miesiące. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I na koniec opowiemy jeszcze o pracy garncarzy, kowali albo wytwórców tradycyjnych drewnianych łyżek. W Czarnej Wsi Kościelnej trwa impreza promująca szlak rękodzieła ludowego Podlasia. To jeden z najbardziej znanych szlaków turystycznych w województwie, a powstał, żeby chronić przed zapomnieniem ginące zawody. Koło garncarskie. No, kiedyś dziadek tak nogami wprawiał w ruch, a teraz silniczek zamontowany i działa. Chętni na to są, tylko trzeba ich znaleźć. Każdy woli coś tańszego, lżejszego, a myślę, że ręczna robota kiedyś w końcu wróci. No. Wyrobem łyżek, czerpaków, szufelek. U nas we wsi Zamczysk to w każdym domu to robili. No w tej chwili to ja tu jedyny. Zleciało to nam bardzo szybko, żeśmy się w ogóle nie zorientowali, że to jest 20 lat funkcjonowania tego szlaku. Pomysł wynikał z troski. Kolejne pracownie znikały, były zamykane, rękodzielnicy rezygnowali. A nam zależało na tym, by uchronić te technologie, by zapewnić im zbyt, bo zbyt jest tym elementem najistotniejszym w ciągłości zachowania toków technologicznych.